is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. It was just meant to be the tale of you and me, just as clear as the sky on the night we met. We laid down in the grass, counting stars above our heads, lost in space. Side by side, make a wish you said. Oh, I can't keep myself from falling in love, because darling, we are written in the stars. And I can't stop myself from looking above, because darling, we are written in the stars. Welkom in Jazz Meeting. Dit was We Are Written in the Stars van Tik op je Hagen. Ja, dat nummer kende ik nog niet. Het was even wennen. Het staat op het album The Good, The Bad and The Lovely. Tico studeerde aan conservatoria Utrecht en Rotterdam. En hij merkte op latere leeftijd dat hij toch zijn roots, die zijn toch verankerd in de muziek. En hij komt eigenlijk ook uit Columbia. Daarbij is hij ook nog ambassadeur van de Doris Toapante Foundation. Een organisatie die zich inzet voor zwerfkinderen in Columbia. Dus dat was We Are Written in the Stars. You van George Duke. Zijn vroege invloeden zijn Miles Davis, Les McCann en Carl Tjader. Zij hebben een rol gespeeld in de diversiteit van componeren, spelen en arrangeren. U staat op Dream On. Someday We'll All Be Free, een heel mooi nummer van de jazzzangeres uit Zuid-Afrika, Tutu Poana. Zij studeerde een tijdje in Den Haag, van 2002 tot 2004. Daarna is zij verhuisd naar Antwerpen. En wij kunnen haar straks horen met het Brussels Jazz Orchestra. And Someday We'll All Be Free staat op haar album We Have a Dream. Miles Davis III was een Amerikaanse jazzcomponist, trompetist, multi-instrumentalist. En hij is de belangrijkste en meest invloedrijkste jazzmuzikant uit de geschiedenis. Ja, wie kent Tutu niet? Tutu is opgenomen in 1986 bij Warner Bros. Records. Smile, een nummer wat we kennen van Nat King Cole en Charlie Chaplin. Uitgevoerd door Michel Francesconi, Massimo Liano Conclit, zanger is dat, bassist Paolo Getty en Alessandro Paternesi is de drummer. De eerste was Michel Francesconi, de pianist. Smile staat op Twice. Het is een hele aparte vertolking van het nummer Smile. En we beginnen zo met de Daybreak van pianist-componist Erik Verwij. Met zijn trio. En het trio bestaat uit Daniel van Dalen en Hendrik Muller en hijzelf. En ja, deze keer gefeatured door Hermine Durlo, Daybreak. Thank you.

to the world as it spins around. Just don't let the spin get you down. Things are moving fast. Just hold on tight and you will last. Keep your self-respect, your manly pride, and get yourself in gear. Keep your stride. Take it from me, someday we'll all George Duke. Ja, straks het nummer 70's van de bassist, multi-instrumentalist, bekend om zijn slaptechniek, de slappy bass, Marcus Miller. En een vrij jonge trombonist, trombone Shorty, met het nummer 70's. Into My Soul van de Italiaanse popband Gabin, samen met jazzzangeres Didi Bridgewater. En de Italiaanse popband bestaat uit Massimo Bottini en Filippo Clary. En Gabin, de naam van de popband, is vernoemd naar de Franse acteur Jean Gabin. Into My Soul staat op Mr. Freedom. Dan hebben we Heart of Gold van een zanger genoemd, The Screaming Eagles of Soul, Charles Bradley. Helaas is hij in 2017 overleden aan kanker. Samen met de band Manhattan Street Band uit Brooklyn, New York, hebben ze het nummer Heart of Gold, die we kennen van Neil Young. Morning van El Giro. Het staat op zijn zesde album, Giro, uit 1983. Dan gaan we straks luisteren naar Patches of Sky. Dat is van zanger Henk Krijveld samen met pianist Daan Herwer. Henks nieuwe album Patches of Sky brengt meeslepende muziek samen met poëtische teksten en verrassende improvisaties. Patches of Sky. In a world of wonder, far beyond the hazy dullness of day, you would fancy fiction not restricted by a thought to just play it safe. He walks and he writes for miles of rhyme, patches of sky above his life. And upon his journey, longing, thirsty for voices that have gone astray, a forgotten story returns to glory as a light that leaks through the shade. And so he writes, capturing time that was lost but revives in the rhyme, finding new eyes. Thank you.

feel. I've been a miner for a heart of gold. If these expressions I never give, it keep me searching for heart of gold. And I'm getting old. It keep me searching for heart. For a heart of gold. I've been in my mind. It's such a fine line. It keeps me searching for heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for heart of gold. And I'm getting old. Fearless, falling down from the sky. Come on, dive into my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive into my soul. I said, leap into my arms, babe. Come on, dive into the snow. Come on, jump into my bobsled. Come on, dive into my soul. I said, leap into my arms, babe. Come on, dive into my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul. Thank you. 70s van Marcus Miller en Trombone Shorty. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het uur Jazz Meeting. We gaan er zo uit met de Amerikaanse funk soul jazz saxofonist, meest bekend door zijn samenwerking met James Brown, Maceo Parker. Het nummer heet Children's World en staat op het album Road Revisited uit 1990. Tot Jazz Meeting. Thank you. Thank you.